לשון הרע לא מדבר אליי, לא לשון הרע לא מדבר אליי, לא לשון הרע, לשון הרע לא מדבר אליי, לא לשון הרע לא מדבר אליי, לא לשון הרע, לשון הרע לא מדבר אליי, לא לשון הרע לא מדבר אליי, לא לא לא לשון הרע, לשון הרע לא מדבר אליי, לא לא לא לשון הרע לא מדבר אליי. לא מדבר, דבר אליי.